राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 21 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम संसार दिखता है परमात्मा से सब प्रकट हुआ है। एक ओम बहु विषयावा उपनिषद में आता है कि मैं एक ही बहुत रसों में हूं, तो एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए और उनमें स्थित होते हैं, उसमें लीन होते हैं। जैसे मट्टी के बर्तन सब पृथ्वी से पैदा होते हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं और अंत में पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, ऐसे सब सृष्टि भगवान से ही पैदा होती है, भगवान में ही रहती है, भगवान में लीन हो जाती है। तो भगवत स्वरूप ही हुई वासुदेव सरस्वती। क्यों मैं एक ही बहुत रूप से हूं, तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए, तो अलग अलग ही है परमात्मा ही है। और सरी करती भरी भरती संजरी हरती लीलिया लीला मात्र है, उत्पन्न कर देते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं अपने में ही। तो वासुदेव है सर्वम, सब वासुदेव है, भगवान ही है। उपचन खल सर्वम खल विदम ब्रह्म, निर्गुण की उपासना वालों के लिए परमात्मा निर्गुण है, सगुण पास वाले पास सगुण है, जो सगुण वर्षवास कहते हैं सर्व वासुदेव निर्गुण सर्वदेव ब्रह्म। और ब्रह्म को परमात्मा को एक ही है, परमात्मा ब्रह्म थे, परमात्मा जी भगवान जिसे शब्द थे भागवत माया है, जो ब्रह्म थी परमात्मा थी भगवान थी सर शब्द से कहा जाता है वो ये भी। जो गुण रहित सगुण पुण्य कैसे, जो गुण रहित है वो सगुण कैसे हो जाते हैं, फिर जल हेम उपल में लगे नहीं तैसे। जल और हेम उपल जल और पत्थर बन जाए पत्थर की तरह है वो, और जल वो एक ही है। और यहाँ जो निर्गुण जल है निराकार यहाँ भी जल है सब जगह, तो ऐसा वो जल एक ही जल है। बर्फ रूप से हो तो भी जल है, और व्यापक भाप रूप से हो तो भी जल है, और बिल्कुल परमाणु रूप से हो तो भी जल है। जल ही है, जल ही है, रूप है नहीं। ऐसे परमात्मा सगुण हो निर्गुण हो साकार हो, निराकार हो, दो बुझी हो, सर्वभुजी हो, सहस्रभुजी हो, वो एक ही है, वो ही अनेक रूप से प्रकट होते हैं। इस वास्ते गीता में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, भक्ति के प्रसंग आया है ये। वासुदेव सर्वम वासुदेव, सर्व शब्द है वो सर्व शब्द त्रिलंग ही है, सर्व सर्व सर्वे हो जावे, सर्व सर्वे सर्व और सर्वम सर्वे सर्वाणी, तो सर्व शब्द त्रिलंग होने से वासुदेव सर्व ऐसा होना चाहिए, वासुदेव सर्व। परंतु वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव तो पुण्य सर्व शब्द है, सर्व त्रिलिंग ही है, नपुंसकलिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, तो नपुंसक का व्याकरण का एक कायदा है कि नपुंसकलिंग में सब आ जाते हैं। जैसे यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम कार्य में तत्, यज्ञो दानम तपस्व पावनानी, पावनानी नपुंसक आ गया, तो नपुंसकलिंग में सब आ जाते हैं। तो वासुदेव सर्वम, सर्वम कहने का तात्पर्य कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुष्लिंग सब आ गए, सर्वम। सर्व कहने से एक पुल्लिंग आता, सर्व कहने से स्त्रीलिंग आता, सर्वम कहने से त्रिलिंग आ गए। मानो यावन मात्र वस्तु सब सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, क्योंकि परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, परमात्मा में स्थित हुआ संसार, और अंत में परमात्मा में लय हो जाते हैं। तो मिट्टी से जितने बर्तन पैदा होते हैं सब मिट्टी से ही पैदा होते हैं, और पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी को जाते नहीं गए और अंत में पृथ्वी लय हो जाते हैं। यथा महान भूताने भूतेश, संपूर्ण भूत महाभूत पांच भूत है, ये पांच भूत अलग भी है, सब भौतिक सृष्टि भी क्षति जरा पावक शरीर, पंच आत्म शरीर, शरीर से सब पांच भूत, तो भूत ही पांच भूत सब में है, सभी पांच भूत सब जाते हैं। इस तरह से एक परमात्मा ही सब है, वो सीधी सीधी बात है, परमात्मा है। पुरुष रूप से तो परमात्मा, स्त्री रूप से तो परमात्मा, नपुंसक रूप से तो परमात्मा, शब्द स्पर्श रूप जो कुछ है सब परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। इस वास्ते परमात्मा की उपासना कोई सुनना चाहे तो जहां देखे वही परमात्मा करे, देखे वही एक नाथ जी बनाते हैं दक्षिण में हुए हैं, उनके पास एक दंडवत स्वामी थे, दंडवत स्वामी वो दंडवत करते रहे, कोई मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, गधा हो, कुत्ता हो, शेर हो, सबको दंडवत करे। ये आता है भागवत में, विसृज स्वयमान स्वान ऋषम वीडान से देह क्यों परमे दंडवत भ्रमो आश्व चांडाल गो करम, स्वता आश्व चांडाल और गो खरम गदा, परमे दंडवत भूमो पृथ्वी पर मंडन करे। विशेष स्थान जो दूसरे हंसते हो, दिल्ली की उड़ाते हो, उसकी परवाह न करे, और दिशम भीड़ देह की शरीर की लज्जा भी न करे, कहते को नमस्कार करता है, सूर्य को नमस्कार करता है, ये चंडाल को नमस्कार करता है, ऐसी शर्म भी न करे, प्रमे दंड चांडाल को करम, तो सबको ही नमस्कार करते थे। तो एक गधा मरा पड़ा था, तो कुछ ना कैसे गधे को नमस्कार करो, लंबा नमस्कार किया, गधा जी उठ भाग गया। एक दादी महाराज सीधा ही करते हो गए, पहले निकाल दिया उसे, फिर आया नहीं पास, सीधा ही करते हो, निकल गया उसे। एक दादी महाराज सामने दंडवत स्वामी नाम उनका, हरे को दंडवत करके पत्थर देखो भाई, गदा देखो परमात्मा है, कुत्ता देखो तो वही है, पशु देखे तो वही है, पक्षी देखे, ऐसे संत हो गए, ऐसे कई संत हो गए, कोई तो है कई लड़धारी कई मर्दधारी, लड़धारी कई मर्दधारी, कई पांचों इंद्रिय घसमारी, क्या बेलन मुझे उठे खोबरी को वही को निजारी तरह तरह संत एक घटघटा सामने हुआ है बड़े बड़े दिखा बिटा रहे एक सामने हुए तू ही है तू ही है या तू ही है तू ही है वासुदेव सर्व है ने वो करता है सो होता है, होता है सो करता है सो होता है, होता है सो करता है सो होता है। संत जो करता है सो होता है, जो होता है सो करता है सो होता है सो करता है, ऐसे संत होती अर्जुन अर्जुन डर गया, विभूत रूप धारण किया, भयन सब प्रत्यम मनो में भय मन डाले आ क्या ही मैं को भगवान लूंगो आप कौन हो महाराज, अरे कौन हो तेरा सारथी हो आ क्या ही मैं को भगवान लूंगो नुभवी विज्ञा तो विश्वास में तुम्हारी आपको जानना चाहता हूँ कौन हो आप कैसे हो कौन हो। अर्जुन भयभीत न होता तो ग्यारह महीने में और कई बातें बंद कर दिया बंद कर दिया ग्यारह महीने पूरा कर दिया उत्तर क्या दिया वो कालो से लोगों का क्षेत्र वृद्ध समय नाश होने बने हो लोग समा दो सब खा जाऊंगा सब कुछ जितना है अठारह सौ सब भगवान समाहत ऐसे भगवान श्राद्ध दिन भगवान ऐसे समाहत में प्रवृत्ता सब संसार का समाहार करने ले आया हूँ अठारह सोने का समाहार करने ले आया हूँ रहते भी तो आंगना भविष्य सर में तुम हम युद्ध नहीं करूंगा मत कर युद्ध तेरे बिना ही रहेगा नहीं एक नहीं बचेगा रहते भजन सर में तो नहीं करे तो सब खा जाऊंगा मैं खा जाऊंगा तो एक नहीं जाते वो द्रौपदी दिखते द्रौपदी वो देवी बड़ी हुई सब खत्म कर रही है एक दिन भगवान शंकर तीसरे आदमी नहीं मर रही हूँ सब खत्म हो रही भगवान यालों की महिमा है विलक्षण भगवान सनातन या वे भगवान विलक्षण वो भी उस हाथ खेल रहे कोई भी गुआर द्वारा उस हाथ खेल रहे हैं ये सदम है सामने रहे छोटे समूह है संपूर्ण सृष्टि बार दी वो थी मैं नंदगांव में एक घर में एक जगह बैठी यशोदा मैया की गोदी में यशोदा मैया मोटी है उसे गोदी में छोटी सी जो है अरे त्रिलोक डर गई यशोदा डर गई मेरी लला क्या हो गया मेरी लला क्या हो गया वृद्धि है उसे वृद्धि नंदन यशोदा सब दिख होती में सोता हुआ छोटा सा विलक्षण भगवान है लोग हमारे प्रभु है संसार रूप से प्रभु है भगवान है कहीं तंबू बन गए कहीं थम्बा बन गए कहीं मनुष्य बन गए स्त्रियां बन गई वो कितने रूप से कैसे कैसे प्रभु की लीला विचित्र है विचित्र लीला है मैंने पुस्तक पढ़ा आज ही जितने जो कुछ कहा है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, संतों ने, महात्माओं ने जो वर्णन किया है सब सच्चा है, परंतु सब अधूरा, सभी अधूरा अधूरा पूरा नहीं। पूरा क्या कैसे? अपार है, अनंत है, पूरा कैसे? सब अधूरा अधूरा, सब अधूरा। सब संतों ने, महात्माओं ने कहा, वेदों में कहा, पुराण में कहा, उपनिषदों में कहा, सब मिलाकर देंगे तो सब अधूरा थोड़ा है। भगवान से अनंत है, अपार है, किसी तरह से वर्णन करो। ऐसे हमारे प्रभु है, ऐसे भगवान भगत होते हैं। एक ब्राह्मण थे, साधु हो गए, क्या मन में आते, मन में आते कुत्ता बन जाओ, कुत्ता। संत महात्मा में कुटिया पर बैठा रहा हूँ, संतों के चरण रजी में और जूता में बैठा रहा हूँ। उन्होंने चरण रजी है, जूता रजी है, सुधरता रहूं और दर्शन करता रहो, और संतों का प्रसाद पाता रहो, जूठ पाता हूँ, दर्शन करो, कुत्ता बन जाओ। अब बोलो, ब्राह्मण सन्यासी कुत्ता बन जाऊंगा संतों का, तो भगवान ऐसे तो भगवान ही भगत भी ऐसे ही हो रहा, कुत्ता बन जाओ, देखता रहो। गोरखपुर में कीर्तन करते थे, एक कुत्ता बीस सब कीर्तन करे साथ में, सत्संग में तो बैठा था, सत्संग में कीर्तन करते साथ है, घूमता कोई भगत होगा। ऋषिकेश में हमारे हनुमान जी महाराज थे, क्या नाम है, हनुमानदास जी, हनुमानदास गीता गीता पाठ करते थे। जो एक दिन गया जो जंगल जाता सामने आ गया सांप, सांप आ गया तो बैठ गया, मैं बड़े गला तेरू गीता सुनाऊ, सब भी बैठे सांप थे, सब गीता सुनाई, सब सुनाई गीता सुन रहा है, कोई गीता सुन रहा था, बड़ी गीता सुनाऊ गए सब, हाँ सब घंटों डेढ़ घंटों दो घंटे लग गए, गीता सुनाऊ था ना, गीता सुनाऊ बैठ गया आप ही, वो भी बैठे गीता सुनते। अब तो भक्तों की बात ऐसी, ऐसी भगवान की बात था, मैंने गीता सुना बैठ के सुना, गीता सुनाते बैठा सुनता था, पूछ पूछ चला गया। इस बार से महाराज कुछ भक्तों का पता लग गया भगवान का, बड़े विचित्र ऐसे ही भगवान के कई रूप है, अनंत रूप है, अनंत अनंत अनंत अनंत, अपारे अपारे अपारे अपार, अनंत अनंत अनंत अनंत, असीम असीम असीम असीम, जिधर देखो तिधर प्रदर्शन पाते। अशोकमान ड्राफ्ट डर जाते रोदा मैया सारी, क्यों लगा तेने खाई माटी भैया मारे गए, भैया मारे गए, पुत्र मिलते नहीं और हमारा तारका से मिल रही, पहले पोते स्त्री पर याद करते हैं साहब, चरा चरात्मा सदिंगे निरीक्षण राम भगवान भागवत माता है, चरा चरात्मा सदिंगे निरीक्षण पुत्र गई ना, और जहर घलाल जहर बना, छोटा बच्चा तो स्वर्ग नहीं मर गया, कौन सही होता है, जहर ले ये मुंह में कैसे लगे, दूध उबे तो आए फैस जाते वो प्यार जीते छोड़ दे छोड़ दे छोड़ नहीं मरने पड़े भूली रूप ओ बड़ा रूप है बड़ी कई कोशों कोश खेले ऐसे तो आते हो रही है महाराज लाला रखे हो रहे अपने गोमूत्र लाया गौर पूछ पड़े ऊपर रक्षा गौर पूछ पड़ा ऊपर खेल बहुत लागे थोड़ा पर खेल भगवान और भगवान के पवित्र लक्षण हो रहे महाराज मन से मन से प्रभाष छोड़ दे रहे छोड़ दे छोड़ दे अब छोड़े नहीं मरने पर भी नहीं छोड़ी ऐसे भगवान के भगत महाराज अलौकिक बात है विचित्र बात है कैसे कैसे रूप भगवान के ऐसे ही विलक्षण रूप भगतों के भक्ति विलक्षण भगवान विलक्षण मस्त हो जाते हैं भगत वैष्णव ये वृक्ष वृक्ष वृंदावन में वृक्ष कहते बातों को आपस में भगवान का भक्त भगवान के भक्त है कई बंदे हुए कई बंदर बने हुए कई बने हुए भगत और भगवान दोनों की लीला विचित्र वृक्षों को सुनाओ गीता सुनाए रामायण सुनाए कीर्तन सुनाए विष्णु सुने भगवान ये भगत है महाराज कई रूपों में न भगवान न भगवान ये भगत अर्जुन दरिया है इतना भगत भय प्रभृत बना तदेव दर्श है देव रूप देव अनेक रूप रूप आये विष्णु भी प्रवैष्णु भी अनेक ऐसे ही मेरे भगत है भगत है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण